kontestacja. Powiedzcie, w jakim radiu jesteście? Kontestacja. A jaka audycja? Prawniczek. A kto prowadzi? Becia. I kto jeszcze? I Buchaj. I Mira Cedium Fligabi. I? Szorszcz. Szorszcz. Nie wiem, jak to w radiu będzie brzmiało. Ale chyba dobrze. A powiedzcie, gdzie teraz jesteśmy? W sądzie, tak. Na sali rozpraw. I jak wam się sala rozpraw podoba? Fajna jest. Fajna, taka trochę jak kościół wygląda. Takie minimalistyczne. A jak wam się krzesło sędziego podoba? Czy fotel, czy jak to się nazywa? Tron sędziego, jak wam się podoba? Nie mam zielonego pojęcia. Bardzo mi się podoba, wiesz? Musi być bardzo wysoki ten sąd. Krzesło jest niskie, wbrew pozorom. Ja tutaj mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że wszystkie te stoły i te krzesła dla sędziów i dla ławników są bardzo niewygodne, ponieważ robią to skazańcy, którzy siedzą w więzieniu, no, bo ci sędziowie ich tam wsadzili. Ogólnie. Żeby im się nie nudziło, to oni właśnie robią. Stolarką się zajmują. Tak, zajmują się stolarką. No ci, którzy umieją, bo zrobić taki wzór na fotelu sędziowskim, to wcale nie jest jakoś prosto. Ciekawe, ile jeszcze twardych przedmiotów znaleźli sobie w poduszkach pod spodem. Szłopines, te sprawy. Gwoździe. Myślę, że przez te bramki, wiesz, od tego, od metali są wprowadzane, więc raczej... No ale to chyba potrzebne i takie tak były gwoździe, żeby to tam... Nie, żeby zbić, tak. Niekoniecznie, tak. Mogło być na kołki. Ale chyba nie jest. Jesteś. Chyba nie jest na kołki. A jeszcze tutaj powiem a propos właśnie tej sali rozpraw, na której siedzimy. Zamontowali jakiś czas temu tutaj alarm. On jest pod spodem stołu sędziowskiego, tylko że jest trochę niedorobiony. I kiedyś przez przypadek jeden sędzia ten alarm wcisnął i się okazało, że nie da się go wycisnąć z powrotem, więc on cały czas piszczał. I on nie piszczy tutaj na sali, tylko piszczy u strażników na dole. No aha, to jest cichy alarm. Tak, więc to jest cichy alarm i on wcisnął to tutaj, od razu przylecieli strażnicy, zrobili jakąś w ogóle aferę straszną i się później okazało, że nie można go wyłączyć w żaden sposób, bo on się wcisnął tak, no tak poszedł w górę i nie można było go wycisnąć z powrotem. Zapomnieli strażnicy. Nie wiem, czego zapomnieli, ale na pewno czegoś zapomnieli przy montażu i to było takie śmieszne. To ja bym chciała, żebyście powiedzieli mniej więcej, ile macie lat. 18 ja mam. 18. I 20. I byliście już kiedyś w sądzie? Ja nie byłem. Nigdy. A ja dwa razy. I jak było wtedy? I dlaczego byłeś w sądzie? Rozprawa o to, że mnie pobili. Praski sąd dla dzieci i na Kocjano. Sprawy rodzinne. I jak się sprawa zakończyła? Jeden dostał zawias, a pozostała czwórka została uniewinniona. I uważasz, że sprawiedliwość była wtedy? Sprawiedliwość była, ale nie po mojej stronie. A no tak. I jak się wtedy czułeś? Na rozprawie na Kocjana czułem się jak morderca dosłownie. Bo zostałem oskarżony o to, że ja mogłem pobić tego, który był winny, chociaż on miał już 3 zarzuty o jeszcze 3 inne pobicia. A pobiłeś go? Nie. Ich było wtedy 5, a ja byłem sam. Aha. No to miło. To taka logika, tak? Tak. No i nie byłeś wtedy ninją. No właśnie. No. A do tego jeszcze... A teraz już jest? Nie, ja jestem ninją. A, ty jesteś ninja. Adwokat tamtego, co mnie pobił, stwierdził, że jak to mógł taki mały knypek pobić jednego dużego. Tak samo jak mógł zaatakować z nożem jednego kolesia ten, który był też na sali rozpraw. Nikt nie wie, no. On jest grzecznym dzieckiem, pozytywne, wszystko. Jak go złapali, miał dwa promile alkoholu we krwi. No, pijany nie oznacza nie grzeczny. Nie no, wiek 16 lat. Ja rozumiem, każdy lubi sobie strzelić piwo. No każdy. To chyba było rosyjskie jakieś. Może nie każdy lubi rosyjskie. A powiedzcie, czym w ogóle jest dla was prawo? Znaczy, czym jest, czy czym powinno być? Nie, czym jest dla was prawo w Polsce oczywiście? No to jest czymś strasznie niewygodnym, co ktoś sobie wymyśli, a później stwierdzili, że wcale nie będą tego poprawiać, tylko dorobią nowe. To tak jakby kupić sobie pralkę i przez 20 lat jej używać, tylko tam wymieniać części, zamiast kupić nową. A myślisz, że czemu prawo tak trudno zmienić? Trudne pytania. Nie mam żadnego pojęcia, nigdy nie tworzyłam nowego prawa. Trudne pytania, Becia, zadaję. Dlaczego jest łatwiej dopisać nowe paragrafy, niż zmienić te, które są? Bo po co szukać nowych ulepszeń, jak już mamy coś starego, które może być sprawdzone, a tylko dodamy w razie, by jeszcze inna opcja. No, ale widać, że się prawo nie sprawdza, tak? W Polsce. Twój przypadek o tym mówi. No dobra, tylko to zależy też od tego, kto siedzi sobie, że tak powiem, na stołku, a nie od tego, od kodeksu. Bo jeden może wziąć, na przykład dać zawiasy, a drugi damy na przykład 4 lata bez zawiasów, tylko idzie i tyle. Też to, może tak być. To uważasz, że błędy w wymiarze sprawiedliwości wynikają z procedur już w sądzie, czy na etapie robienia artykułów, paragrafów, prawa, kodeksów? To jest bardziej wina sądownicza, bo tutaj, że tak mamy człowieka, który też musi orzec. Znaczy ja myślę akurat, że tutaj to jest bardziej wina tych, co to prawo ustalają, dlatego że jak ma sobie taki sędzia poradzić z paragrafem, którego nie rozumie, który jest kompletnie niejasny, który można interpretować na tysiąc różnych sposobów. Może wziąć na przykład komentarz do tego paragrafu, ale tych komentarzy jest na przykład 12. I właściwie to się różnią dość mocno od siebie, nie? Bo każdy kodeks ma komentarz. To się niejasne. Czyli tak na chwilę utratną może. Przecież na przykład dzisiaj do tego paragrafu orzekam na przykład na komentarze numer 1, a jutro sobie będę na numer 8. Wyliczankę. No, może tak być. Albo co bardziej pasuje do danej sytuacji, też może być. Znaczy to, na jakim paragrafie opiera się już później całe postępowanie, to tak naprawdę zależy od oskarżyciela publicznego albo prokuratora, bo to, co oni w akcie oskarżenia albo we wniosku o ukaranie wniosą, tym jest sąd związany, nie? Toćka w toćkę. Jak na przykład wniosą, że o zakłócanie ciszy od soboty do niedzieli, tam od 20 do 21 czerwca, to już nawet nie można świadków przesłuchiwać na inne okoliczności, mimo że te zakłócenia ciszy były przez ostatnie 2 lata cały czas, codziennie, tak? To i tak nie można się zajmować tymi wszystkimi innymi dniami, tylko tymi 2. To może lepiej właśnie zmieniać już zanim trafi do sądu wszystko, czy nie? Jak myślicie? No, jest jak najlepiej, żeby było na samym początku, bo później to się pieprzy wszystko. A myślicie, że czemu na przykład akty oskarżenia i całe te proceduralne sprawy, jak trafiają do sądu, to są zwalane? Czemu na przykład prokuratorzy i policja sobie to olewa? Nie mam zielonego pojęcia, lenistwo może, albo za skomplikowane to jest. Albo zasyp następnych podobnych spraw. No. A myślicie, że za małe zarobki tutaj coś tam mają to rzeczy, czy nie? Nie wiem, jakie są te zarobki, więc i nie jestem w stanie sprawdzić, ile to jest pracy, więc nie jestem w stanie porównać tego w żaden sposób. No to zarobki średnio to jest około 2-300. Pracy... Jest na 5000. Na przykład masz wypadek, tak? No to... No dajmy na to, że jedna i drugi kierowca przeżył. Jeden i drugi kierowca miał po jednym pasażerze. Dwóch pasażerów. I musisz przesłuchać tylko 4 osoby i sporządzić z tego protokół, ponieważ policja nie bardzo lubi komputery, bo nawet większość komisariatów ma komputery, ale oni wolą pisać ręcznie. Nie wiem, wolą pisać ręcznie. Zeznaję. No to jest głupie. Zgadzam się całkowicie. Ale piszą to ręcznie i duże rzeczy powtarzają, bo gdyby na przykład pisali to na komputerze, to by sobie po prostu kopił wklej, nie? Mieli, a tak duże rzeczy muszą powtarzać. No, bo każdy mówi to samo, nie? Znaczy, jeden kierowca i jeden pasażer mówi jedno i drugi kierowca i jego pasażer mówi drugie, bo zazwyczaj jak trafia sprawa do sądu, to znaczy, że strony się ze sobą nie zgadzają, że są 2 różne wersje zdarzeń. No więc to jest przesłuchanie 4 osób i zrobienie oględzin 2 samochodów. Uważasz to dużo? Nie, chyba niezbyt. No, chyba niezbyt. No, ale to pewnie dużo czasu zajmuje. Znaczy, jeśli, nie wiem, jeśli wszyscy wysyłają wezwanie do stawiennictwa albo się od razu umawiają na miejscu tam wypadku, no i jak do ciebie przyjadą, to przesłuchanie jednej osoby zajmuje około 15-20 minut. Zrobienie oględzin też około 20 minut. No to ja myślę, że tak chyba sędzia nie robi tego osobiście, tylko... Nie, nie, to policja robi, policja. To na etapie policji, no. Tak, albo no, prokurator czasami tam pomaga, ale ogólnie to zajmuje się tym wszystkim policja. No i każda z tych osób przeglądających i sporządzających tam protokół, to wszyscy wszyscy zostają tam 2000 z kawałkiem? No taka jest średnia, tak, 2300 w policji. To mało czy dużo? Jakbyście tyle zarabiali, to byście uznali, że to mało czy dużo? Znaczy dla mnie to nawet 500 zł jakbym to jest dużo. Jakbym tyle zarabiała, to chyba bym nie uznała, że to jest dużo. Tak przypuszczam, żeby mi nadal brakowało i w ogóle, ale z drugiej strony to wygląda, że oni tak właściwie za dużo też nie robią, więc nie wiem. Albo dać więcej roboty i okej, wtedy bierzcie sobie podwyżki. Albo... Nie wiem. Jeszcze jest tak, że na przykład... jedzie dwóch policjantów na miejsce i oni robią tylko notatkę urzędową i szkic na miejscu zdarzenia. Na miejscu zdarzenia się nie przysłuchuje stron. Ewentualnie sobie w notatniku zapisują jakieś tam podstawowe rzeczy i oni przekazują później sprawę na komendę i na tym się jakby ich zadanie kończy. Nie? To jest dwóch policjantów, którzy robią tylko to. No i to zajmuje dużo czasu, bo pojechanie na miejsce, tak, tam zobaczenie, jakie są skutki tego i tak dalej, jak jest wylana benzyna, to trzeba wezwać straż pożarną. No i tam faktycznie się spędza dużo czasu, no ale później przejmuje to dwóch innych policjantów, którzy się zajmują tylko i wyłącznie zrobieniem oględzin pojazdów i przesłuchaniem tych świadków, więc to już są cztery osoby do jednej sprawy. Później jest trzeci, piąty policjant, który przekazuje sprawę do sądu albo do prokuratury, w zależności od tego, jakie są szkody, nie? W prokuraturze i w sądzie... Nie mógłby tego wszystkiego robić jeden inspektor i po prostu przekazywać całą sprawę do sądu? W sensie, mógłby. No to dlaczego tego nie robi? No to nie ma, bo jest od tego pięciu innych. To jest dobre pytanie. Ja dzisiaj w ogóle byłam w tym w ratuszu Bielany, bo chciałam złożyć papiery o dowód. No tak, nadal nie mam dowodu, chociaż urodziłam się w lutym. I teraz tak. Karalne, zamknąć ją. Dobra, i teraz... poszłam tam dzisiaj, tak? I wręcza mi ten papierek, wszystkie dokumenty, nie? A kobiety mi mówi, że ja tego nie mogę nic złożyć, ja muszę to drować na Mokotów, bo mieszkam na Mokotowie, tak? Tylko, że ten ratusz Bielany ma praktycznie tuż przy szkole, a ten urząd mokotowski, to tam mam kawałek autobusem i to chyba jeszcze jedną przesiadkę mam po drodze, się nic mi kompletnie nie na rękę. I że mam to tam złożyć, bo oni jak oni to wezmą, to oni to muszą wszystko pocztą słać tam na miejsce, znaczy do Mokotowa i potem z Mokotowa muszą im przysłać ten dowód na Bielany, żebym ja mogła sobie odebrać. W ogóle nie da się tego zrobić inaczej. A ja się teraz pytam, dlaczego ten ratusz mokotowski nie może wysłać informacji o mnie do tego urzędu na Bielanach i po prostu tam wszystko na Bielanach załatwić. Zresztą mailem to wziąć, wysłać i koniec i tyle. Ale jest jeszcze taka instytucja jak burmistrz chyba Mokotowa albo któryś tam, tak, że ten, co zarządza. Że on wydaje ci dowód, się pod nim podpisuje. Tak, bo to jest zależne od miejsca od miejsca zamieszkania, ale właściwie... Zameldowania, bo ja musiałem grałować na Tarchomin, a mieszkam na Wawrze. Zameldowania, tak, masz rację. No, nie wiem, jak ja mam... Znaczy, nie wiem, ja mieszkam na Mokotowie, urodziłam się na Woli. Nie wiem, gdzie jestem zameldowana. Na Woli. Nie, może być na Mokotowie, bo może... Nie, bo meldunek sobie możesz zmieniać, nie? Tak, więc to jest... Ale bo... Ale moi rodzice mieszkają na Mokotowie i ja, nie wiem, jak miałam 2 lata, przeprowadziłam się na Mokotów i od, nie wiem, 16 lat mieszkam na Mokotowie. No i tak... Tak, ale teoretycznie mam na Mokotowie ten meldunek, w sumie nie wiem. Bo właściwie czemu by na przykład urząd na Mokotowie miał przesyłać twoje dane, jeśli lepszym rozwiązaniem według mnie byłoby stworzenie bazy ze wszystkimi ludźmi i żeby każdy urząd miał do niej dostęp, nie? No, i taka baza... to jest zbyt skomplikowane dla nich. Właśnie nie jest skomplikowane, ponieważ taka baza już istnieje. Istnieje? Tak, taka baza już istnieje. Ogólnowarszawska czy ogólnopolska? Ogólnopolska. Czemu oni z niej nie korzystają? bo to trzeba jeszcze udostępnić i też prawo. Bo nie każdy organ jest upoważniony do tego, żeby z tej bazy korzystać. I to jest już w ogóle taka wielka porażka, nie? Na przykład jest bardzo dużo baz o przestępcach, o karalności różnych ludzi, do której ja nawet, pracując w sądzie, nie mam dostępu i muszę o takie rzeczy się zwracać do budynku naprzeciwko, czyli 20 metrów koło mnie na trzech papierach, nie? Bo na jednym nie mogę, tylko muszę na trzech do 20 metrów dalej do budynku i muszę to zrobić z drogą oficjalną. Nie mogę po prostu tam zadzwonić, żeby oni mi wydrukowali, nie? Albo przysłali faksem, tylko muszę to drogą oficjalną, na papierach, wszystko legalnie, z pieczątkami. No i właśnie przez to, że w Polsce jest taka biurokracja, to no to wszystko działa tak, jak działa, nie? To załatwić można było w 5 minut, załatwia się w 3 dni. Tak. No tak, ale jakby to wszystko było nowocześnie, to by było wszystko taniej. Ale by dużo ludzi straciło pracę, dlatego że nie może tego zrobić. No tak. Znaczy jakby wprowadzić te wszystkie unowocześnienia i wszystko tak, żeby to było wygodne, to prawdopodobnie by ciebie też straciła pracę. Znaczy wiesz co, chyba nie do końca tak jest. W normalnej firmie tak by było, nie? Że jak się komputeryzuje coś, no to mniej ludzi jest potrzebne i się ich zwalnia. U nas z kolei, w instytucjach państwowych ogólnie, tak jest, że wprowadzili nam taki świetny program. Bardzo dużo rzeczy się skomputeryzowało i na przykład nasza woźna, której ten program zabrał 2/3 pracy i została jej tylko 1/3 i ona pracuje przez 1,5 godziny w ciągu dnia, a później tylko siedzi i pije herbatkę, nie została zwolniona. Nie została, bo stwierdzili, że ona jednak jest niezbędna. I u nas są dwie takie właśnie osoby, które pracują tak właśnie średnio, ona około tam 1,5–2 godziny, a druga dziewczyna, która się zajmuje tylko i wyłącznie wprowadzaniem rzeczy do systemu właśnie tego, do tego programu, no pracuje tak średnio 4 godziny, nie? I zamiast połączyć to w jedną osobę, żeby, no, moim zdaniem jedna by wystarczyła i mogłaby robić to i to, to oni to dzielą na dwie osoby i nikogo nie zwalniają. Więc nawet jeśli by się to unowocześniło, to i tak by się ludzi nie pozwalniał. Oni czyli by... nadal żarłoby to kasę jak cholera. No ale jakby to żarło kasę. Ale zamiast tych papierów to masz komputer i możesz na przykład tym ludziom dać podwyżki. Które można dać podwyżki i za no, co? No po tym, co nic nie robią. Zobacz, wszyscy są zadowoleni. Ci nic nie robią, to stoją pieniądze, a jest komputer i wszystko jest nowoczesne. Tak, i potrzeba 5 do chuli komputera. Ale za co ja mam? Dobra, powiedzmy, że sobie tutaj jestem tym jakimś głównym urzędnikiem w sądzie, nie wiem, sędzią. Nie wiem, co to zarządza, nie interesuje mnie to w sumie. No i to... odbieram babce właściwie całą robotę, ona tylko siedzi, nic nie robi. I za co ja mam jej dać tą podwyżkę? Za to, że nic nie robi? No tak to byś działała w normalnej, wolnej firmie. A tu masz państwóweczkę. No. Więc wiesz, tutaj masz inny schemat. Nie, w normalnej działania. Firmie ona by już nie pracowała, bo byłaby zbędna, no, tak? No właśnie, więc ja bym była raczej za zwolnieniem tych ludzi i niech się zajmą czymś innym, czymś bardziej potrzebnym. Nie wiem, albo założyć jakiś... Już nawet nie będą to państwowe zakłady mięsne, no ale niech chodzi o coś pożytecznego. Coś, co się przyda. Coś, co się przyda, nie tu. Państwowy kebab. Znaczy, bo na przykład... Kebab polsko prawo narodowe. Już niedługo. Już niedługo. Tak, jak Turcy zaleją Polskę, to będzie. Na razie są w Niemczech i niech nam sobie zostaną. No, myślę, że już do Polski to niedługo albo Chiny przyjdą i wtedy będziemy jeść tylko ryż, albo przyjdą Turcy i będzie tylko kebab. Już naprawdę mamy jedną. To niech przyjdą Francuzi i będzie tylko francuska firma, kuchnia. Albo ewentualnie Japończycy, bo ja bardzo lubię sushi i nie obraziłabym się, gdyby to było. Ja czasem mam taką japońską chorobę, sushi japa. Ja myślę, że też bym się nie obraziła, bo nie znoszę suszy i w końcu bym przestała jeść, może bym schudła. To może to nie jest najlepsze. Znaczy to może to jest właśnie bardzo dobre rozwiązanie. No i co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że właściwie pracowników w sądzie może nie jest jakoś specjalnie dużo niepotrzebnych. No i nie wiem, co mam powiedzieć. Że jest mała grupa ludzi, którzy są zatrudnieni w sądzie bez potrzeby. Ale jednak są jacyś, nie można by było ich zwolnić. Tacy, którzy są zbędni, tak, że jest mała grupa ludzi, takich, którzy są zbędni tutaj, którzy faktycznie siedzą i nic nie robią. I tak naprawdę nie na tym polega problem, że jest za dużo ludzi, którzy nic nie robią. Problem polega na tym, że jest bardzo zła organizacja pracy i bardzo źle jest praca rozłożona. Czyli niektórzy siedzą od godziny 7 do godziny 20, żeby się ze wszystkim wyrobić, a druga osoba pracuje przez 1,5 godziny, a resztę pije herbatę. I najgorsze jest to, że jak masz zakres obowiązków, to nie możesz poza niego wychodzić, nie? I nie możesz tej osobie, która pracuje przez 1,5 godziny i tylko siedzi przez resztą część dnia, dać tego, co robi tamta osoba. Mimo, że ona mogłaby to zrobić, no bo jest się chyba fizycznie i intelektualnie tego w stanie nauczyć, nie? Ale nie możesz jej tego dać, ponieważ ona się nie może pod tym podpisać. Co więcej, jak ona pójdzie i doniesie, że jej dałeś to do zrobienia, ona wcale nie miała tego w umowie, to jeszcze będą na ciebie skarżyć, nie? I się jeszcze może pozwać do sądu za to. No ale mogłaby sama chcieć, bo to znaczy ja, gdybym na przykład miała cały dzień siedzieć, a mam tylko tam 0,5 godziny roboty, no to bym poszłabym do kogoś, kto tam ma tego za dużo i bym wzięła od niego, bym wypełniła za niego, ten by się tylko podpisał. No są osoby, które tak robią, ale zazwyczaj te, które siedzą i nic nie robią, lubią siedzieć i nic nie robić, więc nie idą się za to i nie płacą. Ty taki jesteś? Czy ja coś mówię? Nie, no tylko podnosisz rękę i ja? Się uśmiechasz. A jak uważacie, można by zmienić prawo, żeby było lepiej, tak dla zwykłego człowieka, nie? Bo ja też jestem trochę spaczona, że tutaj za długo pracuję, już trochę nie umiem tak patrzeć. Znaczy, ja też jak chodzę do urzędów, to mnie biurwy wkurzają bardzo, tak, ale, no ale jak dla was, tak dla zwykłych takich ludzi, którzy no, z sądem nie mają zbyt dużo do czynienia, jak powinno być to prawo zmienione, czy w ogóle biurokracja zmieniona, czy coś tam w sądownictwie, jak powinno być zmienione? Znaczy, gdybym ja miała jakąś moc taką sprawczą, jeżeli chodzi o tam prawo, zmianę prawa, to ja bym zrobiła tak. Ustaliłabym termin, tam powiedzmy 2 lata i powiedziała, że za 2 lata to prawo, co jest teraz, to ono w ogóle przestanie istnieć. I przez te 2 lata skupiała się na tym, żeby ustalić od podstaw nowe prawo, tak zupełnie od zera. Tak, żeby tam było tylko potrzebne rzeczy, a nie było tych zbędnych, jakichś takich starych. I po prostu przez te 2 lata ludzie by się szykowali na to, że będzie prawo zmienione i wiedzieliby z wyprzedzeniem, co się stanie. I po prostu by się w konkretnym terminie się to zmieniło i byłoby wszystko cacy. Tak, moim zdaniem to jest dobry pomysł i żeby to napisać jakimś ludzkim językiem, żeby to nie trzeba było chodzić do jakiegoś prawnika nie wiadomo jakiego, żeby to jakieś kruczki rozgryźć. Znaczy i właśnie lepiej było, żeby tego nie robił prawnik, bo z tego co, znaczy z tego prawa, żeby nie układał go prawnik, ponieważ z tego co słyszałam, to prawnicy zawsze zostawiają jakieś luki w tym prawie, tak żeby później jakby stwierdzili, że chcą być adwokatami, żeby im było łatwiej. Tak jest, ale a propos wycofania całego prawa i stworzenia nowego, to pojawi się taki problem, że po 2 latach zaistniałaby sytuacja, że z uwagi na to, że prawo nie działa wstecz, trzeba by wszystkich, którzy zostali skazani, wypuszczać, na przykład ze wszystkich aresztów. Bo prawo, na podstawie którego zostali skazani, już by nie istniało. Więc oni też nie mogą odbywać kary na podstawie prawa, którego już nie ma, nie? Więc te artykuły, które no, może nie są do końca dopracowane, no ale te o gwałtach, o zabójstwach, o morderstwach, no, które chyba są jednymi z najlepszych, nie, moim zdaniem, w kodeksach, to je by można zostawić, ale te wszystkie bzdetne sprawy, które tutaj są, to przede wszystkim trzeba by proceduralnie je uprościć, tak żeby jak na przykład człowiek dostaje wyrok nakazowy do domu, żeby wiedział, co to jest wyrok nakazowy. Wiecie, co to jest wyrok nakazowy? Nie, to jest wyrok nakazowy. To jest taki wyrok wydawany zza biurka, czyli sprawa wpływa do sądu, sędzia wydaje wyrok i wysyła ci go do domu, nie? I ty się możesz od tego wyroku odwołać. No i na tym pouczeniu masz napisane, że masz na to 7 dni, a jeśli się... No i możesz do tego, żeby w ciągu 7 dni wnieść sprzeciw, a później jeśli sprawę przemyślisz, że będziesz chciał ten sprzeciw wycofać, to, no to wyrok się staje automatycznie prawomocny, nie? I to jest wszystko, co dostajesz na tym wyroku. I na przykład bardzo często ludzie do nas dzwonią z zapytaniem, no dostałem taki wyrok, nie chcę się od niego odwoływać, chcę zapłacić, ale nie mam gdzie, nie ma żadnej informacji. No i ponieważ te telefony się zdarzały po 15 razy w ciągu dnia, no to... Fakturę wystawialiście. My żeśmy stwierdzili, żeby taką adnotację po prostu dawać w tym pouczeniu do wyroku, no bo to by było bardziej zrozumiałe dla ludzi, tak? Nie musieliby się fatygować tutaj dzwonić. No co nam powiedziano, że jest to niezgodne z prawem i że absolutnie tak nie można. Dlaczego to jest niezgodne? Ja się w tej chwili załamałem. Nikt nie umiał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest to niezgodne z prawem. I to było najlepsze. Więc po prostu w prawie nie chodzi o to, żeby służyć ludziom, tylko o to, żeby. No właśnie powinno być tak, że to nie jest, tak, prawo nie ogranicza obywateli, tylko jest narzędziem dla obywateli. Tak, tak. I że no powinno, to jest i że powinno im faktycznie bardziej pomagać, a nie szkodzić, nie? No powinno być bardziej ludzkie, oczywiście w tym się zgadzam. No i że napisane językiem nieprawniczym, właściwie nigdy o tym nie myślałam, bo ja akurat to prawo rozumiem, nie? Ale to jest dobra uwaga, żeby było napisane językiem nieprawniczym. Ja też czytałem parę paragrafów, to tak, o co chodzi? Znaczy ja też czytałam parę paragrafów, ale akurat nie miałam problemu z ich zrozumieniem. Więc... A, ale są też takie skomplikowane pewnie to. No nie wiem, to nie czytałam inne niż ty. Znaczy jakieś, paragrafy... jakieś umowy takie jakieś... Właśnie paragrafy jak paragrafy, tak, ale te sprawy proceduralne właśnie i te wszystkie umowy, no to one mają dużo kruczków, które... Tak, drobne druki i tak dalej. Tak, zwykły człowiek to... Zwykły śmiertelnik. Zwykły śmiertelnik by raczej nie wyczaił, że to może być dla niego coś groźnego, nie? W ostateczności się okazuje, że na przykład bank ci może zająć mieszkanie, jak się spóźnisz o godzinę ze spłatą raty, nie? A ty w ogóle tego w tej umowie nie widziałeś, mimo że to było tam napisane. No ale kto czyta umowy? Bo teraz to chyba mało osób. No, jak podpisujesz umowę na kredyt 450 tysięcy, to wypadałoby. No tak, wypadałoby, żeby tę umowę czytać. Ale tak, umów praktycznie nikt nie czyta. Mi ostatnio... A można poprosić o kserę umowy do domu, a później się z nią zapoznać i ewentualnie podpisać. Zawsze jest w kilku egzemplarzach i zawsze możesz poprosić o czas na zapoznanie się, tak. To we wszystkim, w każdej instytucji, w jakiej nie jesteś, masz do tego prawo. No, tylko że większość ludzi, jak chcą z tobą podpisać umowę, to chcą to zrobić jak najszybciej, bo każda finalizacja, szczególnie w firmach prywatnych i w bankach, każda finalizacja transakcji oznacza wpłynięcie dodatkowych pieniędzy, nie? Do pensji podstawowych, właśnie do wpłynięcia tej premii. No więc jemu nie idzie na rękę, że ty bierzesz do domu i przychodzisz za tydzień, bo chce mieć pieniądze teraz. Tak, więc oni o tym nie informują, bo niby i po co. Tak naprawdę. No bo wtedy może pójdzie do kolegi i podpisze umowę, wtedy też będzie inna sytuacja. Tak, że na przykład on będzie na urlopie i wtedy się umowę podpisze z kimś, nie? Albo mu się coś nie spodoba, pójdzie do innego banku. Tak, w ogóle nie tak. Zarobię. Ale na przykład my żeśmy ostatnio dostali zmianę umowy od UPC, bo u nich jestem, no i oczywiście przysłali zmianę umowy w maleńkimi literami na dwie strony. No ale siedziałam w pracy, trochę mi się tam nudziło. Mówię, przeczytam. I ogólnie to tam dużo rzeczy było takich bezsensownych, że nie wiadomo, po co to tam pisać. Ale jedna rzecz mnie tak właściwie zaskoczyła i trochę zaniepokoiła. Nie wiem, czy to było wcześniej, ja tego wcześniej w umowie nie znalazłam, że za każdą nielegalną rzecz, którą wprowadzasz w internet, w obieg internetu za pomocą UPC i którą ściągasz, to oni mają prawo odłączyć ci internet i nawet zgłosić sprawę na policję. A no tak, słyszałem, to było kiedyś głośno o tym. Mówili w telewizji i tak dalej. Ja się właśnie nie doczytałam tego wcześniej, naprawdę? Tak było? Tak? Była za wolność internetu. Znaczy tak, ale to myślałem, że to się ludzie będą właśnie odłączyć od tego UPC, tylko zmienią dostawcę, a to tak widzę, że nie bardzo. A to tylko UPC tak miało? Czy inne tak, też? Tak, to jakaś kablówka właśnie. Aha, no to UPC to na pewno to ma wymogę. Przechodzić poprzez UPC, no to będzie fajnie. Mm-hmm. Zaraz, moment, czyli powiedzmy, że sobie mam tam płytę Metaliki, dajmy na to, i tak stwierdziłam, a to ja podeślę to znajomym, bo oni też chcą. Nie. I sobie to wyślę tam do internetu, powiedzmy, że na wrzuta.pl. Dajmy na to, tak już robię kryptoreklamę. I w tym momencie to UPC mi tu wchodzi ten, z butami do domu, że odłączają mi internet? nie, UPC ci odłącza internet, pisze ci, że zrobiłaś coś nielegalnego i że sprawa została zgłoszona na policję. Ale ja nie sądzę, żeby oni na przykład muzyką nielegalną się zajmowali. Myślę, że to chodzi o na przykład ściąganie pornografii dziecięcej, tak? Albo wrzucanie jej. Albo filmików z gwałtem, albo filmików, jak się kogoś morduje. Skąd oni właściwie wiedzą, co ja tam... Po numerze IP twoim, nie? Jak podpisujesz umowę, to mają. Wszystko tam idzie po tym kablu. Wszystko idzie po kablu, więc oni jeśli chcą, to weryfikują. To nie poglądam sobie, nie. Tylko właściwie ja nie wiem, jak oni to weryfikują. Wy wiecie? Znacie się trochę na tym? Jak oni to weryfikują? No bo każdy ten, jak to się nazywa, administrator ma wgląd do danych przesyłanych przez sieć. I siedzi ten administrator i tych 50 tysięcy klientów UPC sprawdza. Ale możesz mieć grupę, która się zajmuje po prostu tym. Tak, i na przykład będziesz miała jakieś połączenie z serwerem, który może być na przykład serwery, każdy ma serwer swój adres IP. Aha. I na przykład masz jakieś serwery, które są na czarnej liście. Aha. I tam chodzą pliki i oni muszą je na przykład sprawdzić. Aha. I wtedy byś dopiero masz filtrowanie. Aha, a to jest dobre czy złe? To jest dobre, bo na przykład jeżeli udostępniasz coś, co jest niefajne, powiedzmy. No na przykład, no to wtedy masz jednak ten monitor, że wiesz, że może jednak, no na przykład, nie wiem, ktoś ci robił zdjęcie, jak ty byłaś pod prysznicem, a on sobie, nie wiem, gdzieś tam stał za rogiem, tylko pach, pach, pach. No i wiesz. Ale jesteś... może ja chcę, żeby moje zdjęcia znalazły się w internecie. No dobra, pod prysznicem. To się powinni zapytać. Ale no może bez twojej zgody, nie wiem, taki wiesz, czysto przykład jakiś tam. No i nagle wiesz, jesteś na jakimś tam, wiesz, serwerze, wow. I wiesz, na przykład jesteś nieświadoma tego i czy chciałabyś lądować na takim serwisie, no masz pełną nagich fotek, dzieci, wszystko, ruchanie się z ale to te możesz sprawy. Ten zgłosić to, że no to tak, narusza. Tak. No to administrator, no to wysyłasz sobie fotkę, no swoją fotkę wysyłasz, a ktoś ci powie, że a nie możesz tej fotki wysłać, bo jesteś nago w tym, jakimś królikiem. Lubię być nago z królikiem. Okay. Co im do tego? Ale no uważacie, no, że takie rzeczy powinny być wycofane z sieci, czy po prostu te rzeczy powinny być w sieci, a ludzie powinni decydować, czy ja chcę to oglądać, czy nie? Ludzie powinni sami decydować, jeżeli ktoś ma tak zrytą psychikę, że ogląda jakieś, nie wiem... Pedofilię, to myślę, że okej, niech on już sobie przy tym zostanie. Niech ogląda, przynajmniej na przykład jak się już ten pedofil może wyżyć masturbując się przy pornografii dziecięcej, to przynajmniej nie będzie gwałcił. Tak no mi się wydaje. Tą audycję mamusi po Ale, dobrze, ale może nie będzie gwałcił, no. Może to ale mam do ciebie w takim razie pytanie. A gdzie patrzysz w takim razie na dobro tych dzieci, które są poddawane tym wszystkim aktom? No to one cierpią raz, a nie, że na przykład miliardy dzieci zostaną zgwałcone. Tylko jedno zostało tam zgwałcone, umieszczone w sieci, a reszta jest bezpieczna. Mniejsze zło chyba, nie uważasz? Poświęcenie. Pan Tusk cię zje. Tam to dziecko, które zostało sfotografowane i tak by cierpiało, bo i tak by zostało zgwałcone. Nie, tylko by zdjęcia nie były w sieci. To ale no dobra, różnica. Zobacz, masz jednego autora i na przykład 15 dzieci, które tam, że tak powiem, poświęciło się dla dobra sprawy. Chyba zostało poświęcone. No ale ja bym nie chciał, żeby moje dziecko było takie w sieci. Też bym nie chciała. Nie dzieci. Ale to na przykład moje dziecko zostało zgwałcone, tak? Powiedzmy. Ale chyba wolałbym, żeby dopadli tego kolesia, wszystko fajnie, a nie żeby... No, twoim to tak, a było, no, minęło. Może jeszcze jakieś dziecko jest uratowane, bo pedofil się masturbuje. Nie. No stos. No zobacz, twoje dziecko zostało zmocone. Dobra, no i to już jest fakt dokonany. I teraz masz wybór. Albo następne dzieci też będą gwałcone, albo nie będą. To co wybierasz? Znaczy, ja bym o tym nie myślał i chciałbym tamtego chyba zabić, ale... No co idziesz i zabijasz? Tylko potem masz sprawę w sądzie, sorry. Nie, tam. Ja nie wiem, czy się z Gabi zgadzam. Ja się na razie odcinam. Piszcie w komentarzach, czy się z Gabi zgadzacie. Ja... Znaczy, jedyne, z czym by się można nie zgadzać, to jest to, czy taki pedofil, który się masturbuje, to czy on rzeczywiście nie gwałci. No, tu rzeczywiście można mieć wątpliwości. Czy z tego, co ja wiem, to są dwa rodzaje pedofilów i jedne właśnie się tylko masturbują przy pornografii dziecięcej, a inni chodzą i gwałcą. I że to raczej nie jest ze sobą powiązane. Aha, no to cała teoria moja się rozbija jakby. Ale mogę się mylić, ja to gdzieś czytałam, być dobra, może nie wiem, amerykańscy naukowcy zmienili. Teresa. Ja się nie znam na pedofilii, cofam wszystko, co powiedziałam, bo to musiały być straszne pierdoły. No, ja nie wiem, czy to są pierdoły. Być może tak jest. A wy widzieliście kiedyś pornografię dziecięcą albo zoologiczną? Nie. Nie. Nie? Ale miałem kumpla Pegiego na praktykach, który tam na komórce miał zoofilskie filmiki. Tutaj się cała firma się z niego śmiała. O matko. I to było obrzydliwe? Nie wiem, nie widziałem. Obgadywali go, jak go nie było. Rozumiem, to takie nie, bo się takie z niego, ludzkie. Nie, bo się z niego śmiali, że każdy może mieć pornola na komputerze, ale na telefonie jeszcze zoofilskiego, no to się śmieli, że on jedzie takim tramwajem i... No coś robi podczas tego filmiku, tak sobie wygląda. Więc ja na przykład mam sprawy, nie, z pornografią dziecięcą i to są to właściwie takie obrzydliwe rzeczy. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak komuś się takie rzeczy mogą podobać. A są za rozprawy o to, że tam pornografia ta zwierzęca jest? Jest, też. Jest. Też ale co ludzie wnoszą, że im są zgwałcone, czy co? Znaczy, wiesz co, na przykład... Mamy z podwarszawskich wsi, nie? Takie, co mamy terytorialnie, no. To tam na przykład, że sąsiada przyłapał, jak robił to z kozą, albo z koniem, albo z kimś tam jeszcze. I po prostu kieruje sprawę do sądu, bo uważa, że jego sąsiad jest chory i że trzeba mu pomóc, albo trzeba go zamknąć. Albo po prostu nie chce mieć centaura w rodzinie. Nie. Tak. I to właściwie głównie w taki sposób się znajdują u nas sprawy, nie? No czasem żona doniesie, jak już ma dość tego, że królik jest lepszy od mnie. No nie dziwię się. Ale to właściwie rzadko. Zazwyczaj jest tak, że właśnie sąsiad, uczynny, dobry sąsiad donosi na swojego sąsiada, żeby mu pomóc oczywiście. Nie żeby mu zaszkodzić i nie żeby pozbyć się go zeszłości. Ale to jak bardzo trzeba być znudzonym normalnymi... stosunkami. Tak, damsko-męskimi, żeby iść z kozą. Albo jak często boli głowa. Nie wiem jak bardzo. Ja jeszcze nie byłam tak znudzona. Ale wiesz, młoda jestem, wszystko przede mną. O, matko. Dobrze, to zostało nam jeszcze trochę minut, bo dzisiaj będzie troszkę krótsze, takie jeszcze za 12 minut. To nie wiem. Powiedzcie coś jeszcze od siebie. Co chcecie na koniec? Jakieś przemyślenia? Co ja mogę powiedzieć? Podziwiam właśnie tą salę. Tak. Umyli nam okna ostatnio. Wow. Często wam myję okna? Raz na pół roku. Dwa razy w roku. Wow. No, mniej więcej tak. Raz na pół roku. Klimatyzację nam założyli w zeszłym roku. No. Wiecie, ja jeszcze mam takie pytanie do ciebie. Ile tych godzin w ciągu dnia pracujesz, a ile siedzisz? Wiesz, to zależy od dnia. Bo są takie dni, że pracuję 1,5 godziny, resztę siedzę, a są takie dni, że pracuję po 12 godzin non stop, nie? Bo na przykład jestem na sali, tutaj na rozprawach, to i no jest dużo ludzi, tak, jest dużo ludzi, więc no i nie robisz przerwy wtedy, nie? Tylko lecisz po kolei ze sprawami. Jeszcze jak się przedłuży i coś tam. Najczęściej tak jest, jak są sprawy o tak zwane domówki, nie? Czyli kłótnie, czyli zakłócanie ciszy. No i takie tam może. Jeszcze tutaj na koniec wspomnę, bo ostatnio się spotkałam z Hugami, z Hugoliną i jego żoną. I oni właśnie zaczęli mi opowiadać, że mają sąsiada ćwoka, który puszcza im bardzo głośno muzykę i to jest dla nich bardzo uciążliwe, bo dziecko się budzi w nocy, oni się budzą w nocy, nie mogą spać. I że w tamtym mieszkaniu też jest 2-miesięczne dziecko. Gościu no, jest taki dość napakowany i dużo pije, nie? Jak się napije, to właśnie wtedy puszcza muzykę. No i ta Mania opowiadała, że ona wezwała raz policję, to przyjechali, ale jak już wezwała drugi raz policję, to już nawet nie było reakcji, nie? Że ten. No i jak przyjechała policja za pierwszym razem, to też właściwie, znaczy tam poszli do gościa i no i chyba mu coś powiedzieli, ale nic nie zrobili, nie? Ani nie zabrali tego dziecka, ani nie zabrali go na izbę wytrzeźwień. Po prostu zostawili wszystko tak, jak było i muzyka grała dalej. Więc... Co się będziemy rzucać do kafara? No jeszcze nam przypieprzy. Na przykład. Więc jeśli policja na przykład nie chce się zajmować takimi sprawami, to później przychodzą takie sprawy do nas. No i wiadomo, że jak ktoś nie śpi przez 7 dni w tygodniu, bo pijak sobie puszcza w nocy, a odsypia w dzień, ale normalny człowiek w dzień idzie do pracy, więc nie śpi w ogóle, nie? Więc jak ktoś nie sypia przez 7 dni w tygodniu, a jeszcze budzi mu się dziecko, które płacze 3 razy więcej niż płacze normalnie, No to później przychodzi tutaj i robi dyskusję na sali rozpraw, która absolutnie od tego nie jest, ale robi, bo komuś się musi wyżalić, bo nikt innego nie chce słuchać, nie? No i jak się trafią 4 takie sprawy, a jeszcze dodatkowo, wiesz, no jakieś takie ciekawsze, na przykład z osobą publiczną, nie? No to wtedy 12 godzin masz wyjęte z życia, siedzisz. I już nie wiesz, co możesz mu zrobić, nawet nie wiesz, jak się nazywasz. Ty nawet nie wiesz, jak piszesz na tym komputerze, po prostu na nim piszesz, nie? I, no i siedzisz i pracujesz, nie? Ja mam takie pytanie, bo tutaj jest, po lewej stronie sędziego jest krzesło i kto tam na tym siedzi, bo tam są monitory i takie te rzeczy. Więc są dwa monitory na sali. Na jeden monitor jest dla protokolanta, protokolant widzi, co pisze, i sędzia widzi, co pisze protokolant. Jak się pomyli albo czegoś nie dopisze, to sędzia mu wtedy mówi, że trzeba to zmienić albo dopisać. Po obu stronach tronu sędziowskiego są ustawione mniejsze trony i siedzą na nich ławnicy. My siedzimy akurat po prawej stronie sędziego, ja z Mariuszem siedzę na ławie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i oskarżyciela publicznego. Gabi i kto? Szorszcz. Siedzą na przesuniętej ławie dla świadków, która normalnie jest ustawiona pod ścianą. Po środku jest barierka dla świadka, gdzie świadek stoi i składa zeznania, a naprzeciwko nas jest ława dla oskarżonego. Właściwie to wszystko. Bajer, nie? Normalnie jeszcze na większych salach, bo ta jest taka mała sala, nie? Bo tu rzadko kiedy się zdarzają takie sprawy na 100 osób, na przykład pokrzywdzonych, ale w sprawach cywilnych, gdzie są te firmowe, na przykład gdzie jest upadłość firmy, tak, i tak dalej, no to tam zawsze przychodzi 500 osób z firmy, która upadła i chcą swoich praw dochodzić, to te sale są dużo większe i jest jeszcze bardzo dużo ławek dla publiczności, żeby oni sobie po prostu mogli tam usiąść. Czym się różni świadek od świadka koronnego? Więc świadek koronny to jak z filmów amerykańskich. To jest mafioza, który zdradził mafię i stwierdził, że chce... Znaczy to nie do końca musi być mafioza, bo to może być też sprzątacz na przykład z domu mafiozy, który wie bardzo dużo, nie? Bo tacy też bardzo dużo wiedzą. No i on w którymś momencie idzie i po prostu donosi, ale no to jest świadek, któremu później zmieniana jest tożsamość. Naprawdę tak jest, nie? To nie jest zbyt filmowe, naprawdę tak jest. Zmieniana jest tożsamość, on jest wywożony do jakiejś tam Wenezueli czy Meksyku i tam sobie żyje z rodziną do końca życia na przykład, nie? Zazwyczaj go nie znajdują, ale to zazwyczaj. To ja pamiętam, że kiedyś było tak u nas na osiedlu, że sąsiad nasz strasznie tam się awanturował w nocy i tam sobie śpiewał po pijaku pod blokiem i ktoś wniósł pozew o to, że tam ten pan, on tu hałasuje. No i myśmy tego w sumie nie zauważyli za bardzo i do mojej mamy przyszło pismo, że została wytypowana jako świadek w tej sprawie. Ona kompletnie nic nie wiedziała, jeszcze ta rozprawa była w dniu, w którym akurat mój brat miał test kompetencji i moja mama chciała go odprowadzić, a potem przeprowadzić z powrotem do domu, a tak by miała cały dzień z głowy, bo to wiadomo, że to cały dzień przepada. No i tam poszła do urzędu, że ona i tak nic nie wie w tej sprawie i że ona nie chce przyjść. No i to tam babka jej powiedziała, że a to trzeba przyjść i powiedzieć, że się nic nie wie. Tak, tak. Takie mądre. To też jest głupota. Oczywiście to jest głupota i nie głupota, bo istnieje coś takiego jak zasada bezpośredniego przesłuchania. I to jest dobre w momencie, kiedy świadek ma coś do powiedzenia, a zazwyczaj jest to świadek na przykład podstawiony, nie? Bo jak przychodzi świadek... Wytypowany? Taki świadek, że na przykład strona po pół roku nagle go znalazła i go przysyła do sądu. Nie, pół roku się toczy postępowanie, no i tam przychodzi jakiś świadek i mówi, ja znalazłem w gazecie ogłoszenie i ja oczywiście nie znam tutaj żadnej ze stron, ja tylko chciałbym przyjść i powiedzieć całą prawdę, nie? I zazwyczaj jak zaczyna tak swoją gadkę, to znaczy, że będzie kłamał. A mnie Marii Wesołowskiej. Nie wiem, nie oglądam tego, to ma tak mało wspólnego z polskim sądownictwem, że mnie za bardzo zaprowadza. Fajnie się przy obiedzie ogląda. Być może, nie wiem. Nie mam telewizji i bardzo się cieszę, że pani Wesołowska się do tego przyczyniła. Ale właśnie przy takich sytuacjach nie, to jest dobrze, że jest bezpośrednie przesłuchanie, bo jak on by napisał, to raczej by człowiek nie wyczaił, tak? Czy on kłamie, czy nie kłamie. Jak przychodzi, to raczej to widać. Ale właśnie w takich sytuacjach i to jest właściwie częste, nie? Że przychodzi świadek i mówi, że on nic nie wie, ale i tak musi przyjść i to powiedzieć. Nie może napisać, nie może przysłać takich wyjaśnień, czy tam zeznań na piśmie, tylko musi przyjść i to powiedzieć. I właśnie też jest bezsens na przykład sprowadzenia policjantów na świadków, bo 99% tych policjantów, nawet jeśli pamięta zdarzenie, to i tak mówi, że go nie pamięta, nie? A dlaczego? Żeby sobie szybciej, nie? Oni są na służbie albo już po służbie i oni, wiesz, no, chcą jak najszybciej stąd wyjść, a muszą się tutaj stawiać, tak? I mają na przykład jakieś tam lepsze rzeczy do roboty. Iść na piwko. Na przykład, a muszą tutaj siedzieć i przyjść do sądu w sprawie, która była półtora roku temu, a oni na przykład takich spraw, takich właśnie o wypadki albo o kolizje mają 30 dziennie, nie? To było półtora roku temu, a oni pracują właściwie codziennie, tak? Znaczy tam pracują zmianowo. A co z sądami 24-godzinnymi? Więc było to przez pewien czas, ale się nie sprawdziło i właściwie... Dlaczego się nie sprawdziło? Nie sprawdziło się z tego powodu, że biurokracja to zniszczyła, wykonawcza, ponieważ na przykład na Zachodzie, w normalnych krajach, tak jest, że w sądach 24 godziny, ty przychodzisz, wydawany jest wyrok, ten wyrok się uprawomacnia od razu i dostajesz albo grzywnę i wezwanie i dopóki nie zapłacisz, albo ktoś za ciebie nie zapłaci, to jesteś przetrzymywany, albo dostajesz pracę społeczną i od razu dostajesz wezwanie kuratora i wszystko masz od ręki, nie? U nas tak jest, że osądzili cię w sądzie 24-godzinnym, no i jeszcze o ile dostałeś grzywnę, no to tam paliwo, miałeś 3 dni na to, ale i tak cię wypuścili. Jak nie zapłaciłeś, to ci mieli dalej szukać, od nowa cię szukać i cię wtedy wsadzić do ciupy, bo nie zapłaciłeś, nie? I to jest ten, jak dostaniesz grzywnę. A jak dostaniesz pracę społeczną, to już w ogóle możesz sobie żyć jak w niebie, bo dostajesz pracę społeczną wyrokiem, jesteś puszczany, idziesz sobie, później za jakieś 3 miesiące dopiero twoja sprawa trafia do wykonawstwa. Wykonawstwo, zanim się tym zajmie, to jest kolejne 3 miesiące i trafia dopiero do kuratora. Kurator po 3 miesiącach dopiero wyznacza ci pracę. 24 godziny. Zakład pracy, tak. Czyli 9 miesięcy, nie? Sądy 24 godziny, 9 miesięcy wykonawstwa. I właśnie dlatego to nie wypaliło w Polsce. Jasne? Okej. Ale to chyba wina prawa, że tam coś zostało niedokładnie... To jest bardzo wina prawa, tak. To już jest na etapie ustawodawstwa. Już tutaj sąd, nawet jakby chciał, to nie może nic więcej, tak. Więc to jest tylko i wyłącznie już tam na etapie ustawodawstwa. Ale też na przykład na Zachodzie firmy, które zatrudniają osoby właśnie do odpracowania pracy społecznej, są zwolnione, przy takiej osobie zwolnione ze wszystkich podatków. One nic nie muszą z niego płacić, oczywiście no, nie płacą jemu, nie muszą go ubezpieczyć. Jak mu się człowiekowi coś stanie, to nikt się tym nie przejmuje. A w Polsce, żeby taką osobę zatrudnić, to musisz normalnie z nim zrobić umowę na 0 zł, zapłacić tam za niego składki ZUS, jakieś chorobowe, zwrotne i tak dalej, nie? Czyli umowę ktoś, na 0 zł. To odpracowuje karę, to ma jeszcze ubezpieczenie i tak dalej. Tak, ma ubezpieczenie i bardzo, wiesz, się o takiego pracownika troszczy. No i jeszcze na przykład... Może herbatkę ci zrobić, nie wiem, wyroku tym, nie? Że masz tylko pracę społeczną i tam nie ma jaką pracę społeczną, ale jeśli na przykład ten skazany powie, że on nie ma ochoty wykonywać jakiejś tam pracy, to jemu nie wolno jej dać. On nie może jej wykonywać, bo nie ma ochoty jej wykonywać. I tak to właśnie wygląda w Polsce. A tam... dostaje karę czy nagrodę, moim zdaniem? To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo... Ja to bym chciał do Sejmu iść tam sobie chociaż namiatać, a nie tam drogę kłaść tutaj, nie wiem. I właśnie dlatego na Zachodzie to się sprawdza w Polsce. Właściwie chyba lepsza jest Ukraina, bo na Ukrainie, no to wiesz, to się bierze siekierę i się sama wymierza sprawiedliwość. Jak chcesz sobie... Serio, na Ukrainie się tam siekierą się tak ten? Znaczy, jeśli załatwisz sprawę we własnym gronie, to nikt się ciebie nie czepia, nie? Jeśli miałeś powód faktycznie, żeby coś zrobić, jak ktoś zgwałci twoje dziecko i ty go zabijesz, to nikt się ciebie nie czepia, nie? Jeśli zabijesz niesłusznie, no to wiesz, ale jeśli zabijesz słusznie, to... wszyscy o tym wiedzą i wszyscy to przemilczają. Nie? Przynajmniej w większości części Ukrainy, szczególnie na tych małych wsiach, takich nie, tych bardziej takich zadupiastych, mają taką politykę bardzo słuszną, nie? No w sumie zresztą. Coś w tym jest. Tylko potem tak jak było? To stwierdzić, czy ten facet naprawdę zgwałcił tą córkę, czy tak nie do końca. Zresztą na takich małych wsiach to się też za bardzo nie ukryje. Tak, tak. Więc tam też myślę, że znaczy może i podnoszą siekierę, wiesz, w porywie jakichś nerwów, tak? Ale myślę, że to i tak jest rzadziej niż utopienie. No, znaczy, że częściej jak już kogoś zabijają, to zabijają słusznie niż niesłusznie, nie? Więc no i co? I sądy oszczędzają i wszystko. Wszyscy tam są zadowoleni z tego powodu. Wszyscy się cieszą, takie szczęśliwe ludzie. No, byliście kiedyś na Ukrainie? Podobno tam bardzo dużo uśmiechu ludzie mają. No ja nie, kumpel mi przyniósł wódkę z Ukrainy, to też się cieszyłem. No, na przykład w Grecji też policja w ogóle nie interweniuje, właściwie na nic nie interweniuje, ale wszyscy są szczęśliwi. Grecja to jest akurat taki kraj, że nie wiem, jak to tutaj podawać za przykład czegokolwiek, bo oni są super szczęśliwi, tylko że co z tego, jak oni zaraz przestaną być szczęśliwi, będą chcieli się wziąć do roboty. Cała gospodarka im się wali. No ale po co się mają wziąć do roboty, jak są szczęśliwi? Ale po co się mają unieszczęśliwiać? No, ale jak tak. nie będą mieli co do wsadzić, no to chyba będą musieli coś zrobić. No to wtedy może będą. No i wtedy będą, tak będą szczęśliwi, że... A teraz no, jedzą oliwki. To ja już mam mój wymarzony kraj. Przyniosę się do Grecji. Ja właściwie Grecję polecam, wiesz, no, o ile nie pierdyknie faktycznie, wiesz, za bardzo niedługi czas, to wszystko nie trzeba robić, wszystko spokojnie, bez pośpiechu. To ja Grecję polecam. Migracja imponuje właśnie z tego powodu, że tam się nikt nie śpieszy, a tutaj zawsze strasznie wszyscy się śpieszą, wszystko jest na termin, a ja strasznie nie lubię, jak mnie coś pogania. I potem... Tak, ale też Włosi, Hiszpanie, nie? To w ogóle nie, wiesz, tam gdzie jest dużo słońca, to ludzie mają taką mentalność. No Hiszpania, Włosi, przecież siesta, rzecz święta, nie? W ogóle pracować? No way, nie? Pracować tam. Mój wymarzony kraj, ja tam się przeniosę. No i oczywiście weekendy właściwie wszystkie mają wolne, wszystkie supermarkety i tak dalej w niedzielę. Absolutnie nie ma czegoś takiego, że ty jeśli kogoś zatrudniasz, to zatrudniasz go w niedzielę. Nie pracujesz nigdy w niedzielę. W niedzielę są otwarte tylko prywatne sklepy, czyli takie, gdzie właściciel sobie pracuje. Nie? Takie zieleniaki nasze, tak? No, takie wiesz, z pamiątkami, inne takie wszystkie. Nie, ale tylko wtedy, kiedy właściciel ma ochotę, to sobie tak, to sobie otwiera, ale żadne supermarkety i... No, kury czy coś, to nie. Nie. Absolutnie. Ani takie małe żabki czy coś. Nie. Tam nie ma pewnie tego. Wiesz co, tam jest dużo sklepów. Jest o wiele więcej sklepów niż w Polsce, ale też żadna Ikea na przykład, wiesz, co tam jeszcze mieli, Leroya mieli. I wszystko jest zamknięte w niedzielę, bo ludzie muszą odpocząć, nie? I może to też sprawia, że oni są szczęśliwe. Jak nasze panie na kasie w Biedronce muszą zapieprzeć 7 dni w tygodniu, no to nie dziwne, że one są nieszczęśliwe. To była kontestacja, audycja prawniczek nagrana z sali rozpraw, trochę prowizorycznie. Zobaczymy, jak nowa nagrywajka Martina się sprawdzi tutaj. No i oczywiście zapraszamy do pisania komentarzy. Możecie pozdrowić moich gości dzisiejszych, powiedzieć, że ich lubicie albo że ich nie lubicie i nawet możecie wpłacić po 5 zł, żeby mieli na piwo za to, że tu przyszli na przykład, nie? No, to mówiła Becia. Puchaj. Miracidium. I szorszcz. I na tym szorszcz zakończymy. Pa, pa! Pa, pa!